зараз запрашаем далучыцца да праслухоўвання твора Паўла Місько «Навасёлы», чытае Ліка Пташук. Арпіды на планеце Зямля. Мы зноў у Лявона Івановича. Ну, вы ўжо бачылі, якія бываюць лялькі, на што яны здольныя. Самі лялькі нічога не ўмеюць рабіць. Гэта мы, артысты, павінны іх ажывіць, навучыць садзіцца, хадзіць, браць, гаварыць, ну і гэтак далей. Але ўсё гэта, даражэнькі, потым. Нам спачатку трэба ведаць, што мы будзем ставіць і якія лялькі нам патрэбны. Лявон Іванавіч ходзіць па сваім пакоі сюды-туды, галаву злёгку нахіляе пры найбольш важных словах, нібы раскланьваецца са знаёмымі. Мы сядзім радком на канапе і круць-верць паварочваем галовы следам за ім. Слухаем. Дзядзька сказаў нам сёння прыйсці яшчэ без пластыліну, і мы рады. Ні ў кога пакуль што няма столькі пластыліну, колькі ён казаў. Прыйшлі мы без Васі і Генька. Ну, Вася вядома, дзе ў бальніцы, а Генька няма таму, што яшчэ не субота, яго не забралі з кругласутачнага садзіка. І добра, хоць Паўлушу вальней дыхаецца, не ходзіць, як вяровачкою звязаныя. Значыць, перш за ўсё, нам трэба ведаць п'есу, ведаць, якія для яе патрэбны лялькі. П'есу я падабраў, мы зараз яе і паслухаем. Лявон Іванавіч расчыніў кніжную шафу і зняў з кніг сцірточку надрукаваных на машынцы лісткоў паперы. Ён урачыста сеў у мяккае крэсла, расклаў перад сабою лісткі і паволі надзеў акуляры. «Арпіды на планеце Зямля». Камедыя казка ў дзвюх дзеях для лялечнага тэатра. Ну, хоць мы яшчэ не лялечны тэатр, але будзем адразу працаваць па-сур'ёзнаму. Згодны? Ну вось, арпіды, значыць, гэта такія маленькія электронныя робацікі. Расшыфроўка такая. Электронны робат, паліглот, ізаляванага дзеяння. Яны самастойна рухаюцца і нават думаюць. Смешныя такія наіўныя чалавечкі. Нейкі іншапланетны карабель застаўся лётаць на арбіце вакол Зямлі як спадарожнік. На Зямлю ён адправіў разведчыкамі арпідаў. Яны павінны разведаць усё і вярнуцца далажыць, што і як, ці можна садзіцца. Арпід адзін ведае ўсе мовы зямлян, пакруціць галаву, настроіцца на патрэбную хвалю і шпацыруе. Арпід 2 разумее мову жывёл і птушак, можа растлумачыць яе вось аб прыгодах арпідаў на Зямлі і расказваецца ў п'есе. Чытаў Лявон Іванавіч вельмі цікава. На розныя галасы слухаеш і пазнаеш, хто гэта, бачыш, які ён. Ой, ну чараўнік, дзядзька Лявон, не іначай. Хлопчык Ванька ішоў па лесе, шукаў метэарыт і грыбы. Збіраў і прысеў адпачыць. А камень пад ім, як заварушыцца, «Чарапаха!» – подскочил ён, а камень тресп наполам. Вылез арпіт один, махая ручками. «How do you do? Guten Tag?» На усяких замежных мовах балбоча. А Ванька еще не проходил у школе ніяких мов замежных, потиская плячима. А зимы собачка, жучок был. Хаб гэта жучок арпіда за ногу. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау!» – завищав собака. «Пошел вон!» Ванька на яго, а сабачка чуць зубоў не пакрышыў аб жалеза. Ага. Пасёў вунь, паўтарыў арпіт і ручкамі сабе галаву круць-круць. Прывітанне, жыхар зямлі. Па-іншаму, па-нашаму загаварыў. І тут яны пачалі адзін у аднаго распытываць, хто ды, што ды, чаго. Арпіт такі пацешны, ні дрэў не ведае, ні жывёл, ні птушак, ні грыбоў. Што гэта за звер хацеў мяне ўкусіць? Што ён сказаў? Сабакі не гавораць. Ванька яму на гэта. Усе зверы па-свойму гавораць. РП-2, мой братик, перакладай з іх моў. Можам яго пашукаць. Ванька ўсё вучыў Арпіда, як мову нашу разумець, бо ён шмат чаго не разумеў. Плёў сялякую смешную лухту, пытаннямі дакучаў. Які ж ты разведчык, смяецца Ванька. А гэта бачыў, паказвае Арпід вочка на жываце, нібы акуляр які. Усё фатаграфуецца і запісваецца на плёнкі. І ты запісаны. На караблі паглядзяць, расшыфруюць. Круціцца Арпід, у залу глядзіць. Чаго гэта іх сабралася столькі? А, ну гэта яны ў тэатр прыйшлі, на нас падзівіцца. О, давай лепш на іх будзем глядзець. Іх вунь колькі, пакуль перагледзім усіх. Ой, Ванькі з доўгімі валасамі сядзяць. З косамі і банцікамі, Арпід, гэта дзяўчынкі, Светы, Аленкі, Танькі. А хлопчыкі пакуль што з коскамі і банцікамі не ходзяць. Угу. Хачу банцік. Захныкаў Арпідзік гэты. Ух ты! Потым Арпід адзін хацеў звязацца па радыё з Арпідам 2, але той не адказваў на сігналы, дык яны выправіліся яго шукаць, каб аказаць дапамогу. Усякія прыгоды ў іх былі, і мішку медведзя сустрэлі, які ўцёк са звярынца, а мама і тата Вані не турбаваліся. Арпід так зрабіў, што бацькам гэтыя дні здаліся як мінуты. А Арпіда 2 ведаеце, дзе знайшлі? У вялікім горадзе, ага. Яго дзяўчынка Таня вадзіла на павадку, як сабаку. Ён незнарок гаўкнуў пры ёй. Дык яна думала, што гэта такі сабачка жалезны, а што? І заціснула яму шыю аброшкам, цягала на вяровачцы з сабою. РП-2 не мог нават галавою пакруціць, каб настроіцца на што іншае. Ні на гаўканне. І ў горадзе яшчэ было шмат прыгод. У канцы Ванька РП-даў прывёз у сваю вёску. Яны сонныя, зрабіліся вялыя, пачалі пакрывацца такімі панцырамі, у якіх і спачатку былі, і раптам шпок-шпок папстрыкалі ў паветра і паляцелі на той карабель міжпланетны. Доўга, мабыць, дзядзька Лявон чытаў вось гэтую п'есу. Але каб яшчэ ў два разы даўжэйшая п'еса была, дык мы слухалі б. А можа, і з намі Арпіда што зрабілі, мы перасталі прымякчаць, як час бяжыць. Здаецца, мінуты прайшлі ўсяго. Ну, зараз я раздам вам па лісточку паперы, алоўкі, сказаў дзядзька Лявон. Прыкіньце, якімі вы ўяўляеце гэтых Арпідаў, толькі маляваць самастойна. Кожны па-свойму свой малюнак. Мы прыладкаваліся хто на століку, хто на падаконніку, хто проста на падлозе і старанна засаплі насамі. Крэмзалі мы крэмзалі, і раптам дзын-дзын. Я ажно падскочыў. Здалося, што той міжпланетны карабель садзіцца. Дзядзька Лявон пайшоў адчыняць дзверы. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўлы Місько ў выкананні Лікі Пташук.